makambo yo salaka ye tobengaka yo nzambe pona makambo yo salaka ye tobengaka yo nzambe pona bikamwa yo salaka ye tobengaka yo nzambe pona bikamwa yo salaka ye umama na yo umama na yo e umama na yo yonde nzambe ya bolingo e Mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, yonde zambe ya bolingo. Mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, yonde zambe ya bolingo. Babenga mabanzambe, basuka na lilita o. Babenga mabanzambe, eh, bakena libela. Yo moko kolo, olonga liwa eh eh. Fungola bomoi, na maboko na yo. Babenga mabanzambe, basuka na lilita o. Babenga mabanzambe, eh, bakenda libela. Yo moko kolo, masi olonga liwa eh eh. Fungola bomoi. Maboko na yo, kumama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, yonde zambe ya bolingo, kumama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, mama na yo, yonde zambe ya bolingo. Nzambe libanga na Dawidi masua ya Noa koseka ya baleli engame mobali oya zonga kasi mate nalika monanga asi atelemi mwana na Nzambe libanga na Dawidi masua ya Noa Oseka ya baleli Engambe mobali Yesu azonga kasi mate Nalikambo na yo Asi atelemi Oza nzambe Oza nzambe Oza nzambe Nzambe Oza nzambe Oza nzambe Nzambe ya kotela motema Nzambe ya kozilela na tango na ye Yonde nzambe Yonde nzambe ya Ana Opesi Samuel yawe kumama Yonde nzambe ya Joshua Otelemi Samoi yawe kumama Yonde liloba lilati nzoto Eya nwami tunananga Makasi abo moinanga Elonga ya motema Tango satana apusa naka Kona komeka abo moinanga Mwopanga na yoe kimisaka Misala ya satana Zambe ya kochela motema ye Zambe ya kozela na tango na yeo Zambe nanga Oza nzambe Oza nzambe Zambe Yonde nzambe Oza nzambe Zambe nanga Zambe nanga Oza nzambe Zambe ya kochela motema Zambe ya kosale la tango pepo kwani Zambe ya tango Zambe nanga Oza nzambe Okota na lilita maboko mpamba Zambe nanga Obima na moi ya nzoto kolongo no Nzambe Zambe nanga Okuta kabiso informe pe video Ope sinti na bongo to ye mbate mpo ninyo Onzambe Zambe nanga Ozanzambe Mayele eleke la bato a mayele Zambe nanga Uya eleke la bato ya uya Ozanzambe Zambe nanga Ozanzambe Uji wakashidi nzambe Uji che chemi nuzambanye Uji wanga shidi nzambanye Uji chemi nuzambanye Uji wanga shidi nzambanye Uji chemi nuzambanye Uji wanga shidi nzambanye.